natten fylls av skratt. Med ett smil, med en suck, med allt man vill ha. Det finns så många stunder då sången duger bra. Magiska krafter på ett grönt fält bredvid Månberget ska denna sång. Du slutat att slåss och rädslan tar vid. Kan du lita på en vän som sprudlar av kraft och den sång som för evigt ska bo i Jigglypuff. Ändlösa timmar på ett grönt fält bredvid Månberget ska denna sång lindra. Du slut, kroppstung, gör helt om din kraft finns i Jigglysong. Var som helst, hur som helst, dag och natt, i motgång eller när luften fylls av skratt, kan du lita på en vän som sprudlar av kraft och den sång som för evigt